bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı? Dalında bülbül var mı? Bu akşam geleceğim tenhalarda yer var mı? Tenhalarda yer var mı? Haydi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine. Haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine. Kız bahçende mor meni verem ettin sen beni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine. Haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine.